Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε position difficile αριστερούς και δεξιούς, θρησκόληπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε τον browser ή να πατήσετε stop στο MP3 σας. Να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να μας στέλνετε στα Nublox μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση! Θυμάσαι τα παλιά. Με τον Νικολά. Τον Ρουμανιώτη. Live show. 15. Γεια σου, δύο δε. Καλησπέρα, Διακόπτη. Τι κάνεις? Καλά. Ένα μήνα, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Το ξέχασες, ε. Και έχω μπλε. Ατιμούτσικο. Μπλε το μάτι. Μπλε. Δεν το βλέπεις. Τέλειο το μωρό. Νικολάκη, τι θα πεις? Τι να πω. Δεν είναι τέλειο το μωρό? Το μωρό είναι τέλειο. Το μάτι δεν είναι μπλε. Είναι μαύρο από την μπουνιά. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Μαζί μας είναι ένας φίλος, Νίκος Ζουμελιώτης. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Είμαστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Μετά από τόσο καιρό που έχουμε να κάνουμε επεισόδιο, είπαμε να φέρουμε εδώ πέρα τον Νίκο να κάνουμε live. Δυστυχώς δεν μας βγήκε ο ήχος. Έχουμε θέμα με το MicTikai και ο πρώτος, βάλαμε το δεύτερο. Υπάρχουν προβλήματα εδώ πέρα. Όποιος έχει λεφτά και θέλει να δώσει, κανένα παλιό μηχάνημα, θα μας στείλει. Παλιό τι να το κάνουμε. Μπορεί να θέλει να αλλάξει. Εντάξει. Μας κάνει μας, παιδί μου, σε τέτοιες στιγμές. Βολευόμαστε εμείς, είμαστε Με τον Νίκο γνωριστήκαμε πριν πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, το 2001, ρε παιδιά. Είναι πολλά, είναι 7 χρόνια. Εντάξει. Πολλά, μεγαλώσαμε. Γι' αυτό έχεις ασπρίσει εσύ τώρα τελευταία, μου παράζει τα χρόνια και δεν το έχω πάρει γραμμή. Πέφτει και το μαλλί, χάζει το χάρι. Με μένα το λες. Για πες ρε Νίκο, πού γνωριστήκαμε? Γνωριστήκαμε στη Λαμία. Τι έκανες στη Λαμία? Υποτίθεται ότι σπούδαζα. Και εμείς. Αλλά εν τέλει. Εν τέλει εσείς τέλει, αλλά εγώ δεν τέλει. Α, δεν το πες τυχαίο. Όχι. Ακόμα. Τι ακόμα? Σταμάτησε δυσκολία. Πώς γνωνώνησε? Εγώ δεν τα λέω αυτά. Εντάξει. Γιατί ρε το πες? Γιατί είμαι συνεπήρη η μουσική. Και οπότε ακολουθάς αυτό? Ακολουθώ αυτό το δρόμο. Δύσκολος μεν, όμορφος δε. Μάλιστα. Λοιπόν, του Νίκου ένα τραγούδι που έχετε ακούσει την προηγούμενη φορά. Οπότε το όνομα μπορεί να συμβεί κάτι. Ποια σκέψη, ο τίτλος? Ναι, πες μας τους συντελεστές. Ο συντελεστής ο βασικός είναι ένας παλιός μου φίλος, ο Ηλίας ο Πασχάλης, μη γελάς. Okay. Ο Ηλίας ο Πασχάλης, ο οποίος έχει γράψει αυτό το κομμάτι και στίχους και μουσική. Τον ευχαριστώ πολύ που μου το παραχώρησε. Ελπίζω κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιος δίσκος. Παλεύουμε. Ναι, και να είναι μέσα το κομμάτι. Είναι ωραίο το κομμάτι. Δεν κάνω μια ερώτηση εγώ που δεν γνωρίζω από αυτά. Ο συνθέτης δίνει το τραγούδι σε κάποιο καλλιτέχνη, κάποιον ερευνητή, και γίνεται κάποιο συμβόλαιο. Δηλαδή, μόνο αυτό. Δηλαδή, μπορεί το ίδιο τραγούδι να το παίξει κάποιο άλλο. Μπορεί, ο συνθέτης μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε. Α, δεν υπάρχει κάποιο αποκλειστικό. Όχι, δεν υπάρχει αποκλειστικό. Μάλιστα. Ωραία, με κάλυψε. Σε ευχαριστώ. Δεν το γνώριζα. Πληρός. Ναι, είναι πληρός. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε. Κάτι από το υλικό που έχει φέρει μαζί του σήμερα ο Νίκος. Κυκλοφορεί στο YouTube. Δεν το έχει φέρει μαζί του. Κυκλοφορεί. Ναι. Όποιος το βρει ελεύθερο το παίρνει. Λόγω live, ρε παιδιά, πάθαμε λίγο. Λόγω ήχου βασικά. Και μιας και μιλάγαμε για τη Λαμία, θα παίξουμε ένα δικό μου κομμάτι που έχω γράψει στη Λαμία, σε μια πλατεία της Λαμίας. Πλατεία? Στην πλατεία, δεν θα την πούμε την πλατεία, γιατί είναι. Okay. Πάντως δεν είναι σε αυτή που έμενα εγώ. Λίγο πιο πάνω, ξέρεις. Λοιπόν. Τι έχει αυτή, γιατί δεν λέμε. Έτσι. Καλά, δεν λέμε. Κυκλοφορεί incognito. Εντάξει, δεν το λέμε. Λοιπόν, είναι. Πάντω τρελαίνω ένα πόλεμο. Γαμάτα. Όχι, είναι λίγο πιο πάνω. Πιο πάνω από την πλατεία. Ναι, ναι. Σε αυτή που είχαμε παίξει το γιο πόλεμο, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, λέγεται ψάχνω ένα χάδι. Στίχη μουσική δική μου. Και ελπίζω να σα αρέσει. Πάμε να ακούσουμε. Thank you. δάκρυα γεμάτη τα φώτα σβηστά. Σαν το υπόσχερο μα εσύ πουθενά. Γυρνάω τώρα ένα φίλο, μήπως είναι αυτό. Ωραίος ο Νικολής. Κουκλή, κουκλή. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν, το κομμάτι να πούμε που ακούσατε έχει παιχτεί το καλοκαίρι με μια καινούργια μπάντα που έχουμε αρχίσει να στείλουμε. Είναι σε ένα κλαμπ στη Λεωφόρο Πεντέλη, στο Lazy Club. Και... σαν και εμένα είναι αυτό το κλαμπ. Σαν και εσένα. Lazy. Οκ. Εκεί παίξαμε δύο φορές το καλοκαίρι, πήγε μια χαρά. Παίζουμε γενικά, μας αρέσει να παίζουμε σε χώρους ζεστούς. Συνήθως... τι? Γιατί ήρθες εδώ? Για να ζεσταθώ, αλλά είναι μεγάλος ο χώρος και με πιάνει μια πούντα. Βρίζει το καλυβάκι μας, το καλυβό στούντιο. Μια ερώτηση, ποιοι είναι οι συντελεστές από την μπάντα, τα άτομα? Τα άτομα που ακούσατε τώρα... λοιπόν, και με αυτά συνεχίζετε. Και με αυτά θα συνεχίσουμε, ναι, σε ένα μαγαζί που μιλάμε αυτή τη στιγμή για να αρχίσουμε εμείς τον Οκτώβρη. Δεν μπορώ να πω ποιο είναι ακόμα. Okay. Θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, ίσως. Όταν κλείσει τελείως. Οι συντελεστές της μπάντας αυτής είναι βιολί παίζει ο Παναγιώτης Πρατήλας, μπάσο παίζει ο Κώστας Σαρδέλης. Πώς ήτανε, παλιότερα έπαιζε? Ένας μουσικός φοβερός για μένα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Έπαιζε στους Big Slacks. Ο ντράμερ είναι ο Νίκος Αλεξάκης και ο κιθαρίστας είναι ο Νίκος ο Γεωργουσάκης. Μεγάλη πάρα. Εγώ πρόσφατα πήγα στο Μπαρέα που έπαιζε ο Νίκος, σε ένα μαγαζί στο Χολαργό. Επί της κεραμικού, γιατί εδώ. Είναι ένα μαγαζί σε ένα στενό κάθετο στην Περικλέους. Ωραία. Ήταν για ένα παιδί που συμμετείχε εκεί πέρα. Κάποια στιγμή ανέβηκε και είπε μερικά κομματάκια. Τα μόνα πως ήταν. Κάνα ψώνιο, ήταν σαν και σένα που ανεβαίνουν πάνω. Με έχεις δει εμένα. Ο Παπαδημητράκης νομίζω ανέβηκε. Ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας όχι ο Νίκος. Νίκος είναι ο δικός μας εδώ. Δύο παλικάρια που ανέβηκαν και δύο φίλια ανέβηκαν και τέτοιο. Θέλω να σου πω είναι μαγαζί και τα λαϊβάκια. Τα ξέρει ο κόσμος, μπράβο. Δεν σου λέω ότι παραγωνίζουν τον Νίκο και ανέβουν άλλοι. Απλά είναι παρελίστικη φάση. Και στο άκουα που έχω πάει στο μαγαζί που θα παίξουν τώρα τα παιδιά. Ναι, θα παίξουμε το Σάββατο. Θα παίξουμε το Σάββατο. Πες το. Είναι τσάπα. Παίξουμε το Σάββατο. Επόμενο λεπτό είναι τσάπα για διαφήμιση. Στο Χαλάνδρι, στην πλατεία Ελευθερωτών. Μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τι ώρα μαζευόμαστε, Γκέι. 10 η ώρα μαζευόμαστε. Ωραία. Τώρα τι ώρα θα αρχίσουμε δεν ξέρουμε. Και εκεί είχαμε παρακολουθήσει τον Νικολάη. Όταν αρχίσει δεν μα πειράζει, ότι όταν τελειώσει θα μα πειράζει. Εντάξει, θα δούμε τι ώρα θα τελειώσουμε, ανάλογα. Ωραία. Λοιπόν, εκεί πέρα θα είμαι εγώ, ο Παναγιώτης ο Πρατήλας βιολί και ο Ηλίας ο Πασχάλης που λέγαμε πριν. Που έχει γράψει και το που έχει γράψει και το πια σκέψη, θα παίξει κιθαρά. Ωραία. Οι τρεις μας θα είμαστε. Εντάξει. Επειδή το δουλεύουμε αυτό το σχήμα, γενικά τα ακουστικά σχήματα μας αρέσουν πολύ, είναι πολύ ευέλικτα, πολύ πιο εύκολα να συνεννοηθούμε σαν μουσική, πολύ προσιτά στον κόσμο, μπορούμε να παίξουμε οποιοδήποτε τραγούδι μας ζητηθεί από τον κόσμο, αρκεί να το ξέρουμε βέβαια, έτσι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, το «Για ένα κομμάτι ψωμί». Με του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Είναι λαϊβάκι, από λαϊβάκι του Νίκου. Το έχουμε παίξει πάλι στο Lazy, στο Λεωφόρο Πεντέλης, αυτό το μαγαζί που παίξαμε το καλοκαίρι. Χορηγός είναι το Lazy, και δεν το ξέρω. Χορηγός της εκπομπής μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Μουσική. Λοιπόν, τι θα μας παίξετε τώρα? Πάμε να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Πάμε για την Ηλεάνα το τραγούδι. Για την Ηλεάνα που είναι στην Αγγλία. Αφιερωμένο Ηλεάνα, έχω να σε δω πολλά χρόνια. Φιλιά πολλά. Ίδια είμαι. Ναι. Η ίδια τρελή είναι. Πάντα ονειρευόμουν ένα νύχτο τσιπάκι. Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω. Πάντα γκρινιάρα ήσουνα για γυριστό κεφάλι. Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Ήθελα στην δουλάπα μου να υπάρχει μία τάξη. Ήθελα στην δουλάπα μου να γίνεται χαμός. Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει. Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρό. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Στα γενέθλια να μου στέλνες λουλούδια. Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω. Να με γλυκό να νουρίζες τα βράδια με τραγούδια. Άχασε με πήγε τέσσερις, θέλω να γυρίσω. Κοίτα καλέ που έμπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου. Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω. Βρε αν δεν σε ερωτευόμουν, θα κάνα το δικό μου. Αχ, εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουνε γίνει ροζ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά μου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Χαρητήρια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα μας πάρετε στο μαγαζί σας? Δεν ξέρω. Καλά. Θα δω. Άμα πείτε κι άλλα, θα δω. Θα το σκεφτούμε. Τι άλλα έχουμε να πούμε? Θα δούμε. Αχ, τώρα που άρχισε. Θέλω να πούμε λίγο γενικότερα πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα για αυτόν τον κλάδο. Τα πράγματα στην Ελλάδα για αυτόν τον κλάδο είναι δύσκολα σίγουρα, έτσι. Όπως και για όλους τους κλάδους. Εντάξει, εγώ δουλεύω πολλά χρόνια, τρέχω πολλά χρόνια, το αγαπάω από όταν γεννήθηκα. 5 χρονών ζήτησα στον πατέρα μου την πρώτη μου κιθάρα. Δούλευε στα καράβια τότε ο πατέρας μου. Την έφερα από το Βέλγιο, εκεί πέρα είχαν μπαρκάρει. Ναι, μετά άρχισα και τραγούδακα μόνος μου. Συνέχισα με γκρουπ στο σχολείο. Πήγα στη Λαμία. Έπαιζα σε μαγαζιά. Κατέβηκα στην Αθήνα. Συνέχισα να παίζω. Αυτό το πράγμα από μικρός μου άρεσε να το κάνω. Το είχα σαν όνειρο ζωής, σαν όνειρο δικό μου, και είχα βάλει σαν στόχο, γενικά τους στόχους που βάζω στη ζωή μου, τους έχω πετύχει όλους. Δεν θέλω να γίνω μετριόφρονο, αλλά τους έχω πετύχει όλους. Ένα στόχο που είχα βάλει στη ζωή μου ήταν έτσι, είχα ορκιστεί στον εαυτό μου για πλάκα, ότι την πρώτη φορά που θα ανέβω Θεσσαλονίκη, θέλω να ανέβω και να πάω να παίξω. Και πρώτη φορά ανέβηκα αυτό το καλοκαίρι και πήγα και παίξα στη Χαλκιδική. Ανέβηκα μόνο για να παίξω. Παίξαμε δύο μέρες στη Χαλκιδική. Και εντάξει. Τη διαδικασία του δίσκου. Η διαδικασία του δίσκου ακόμα δεν μου έχει βγει ο δίσκος. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε, να φτιάξουμε τα κομμάτια μου, να πάρω κομμάτια από κάποιους άλλους. Και σιγά σιγά έτσι να βρούμε μια εταιρεία για να μπορέσω να βγάλω κάποιο δίσκο. Γενικά δεν βοηθάνε, ψάχνουν για νέους ανθρώπους. Δηλαδή, άμα δεν είσαι εμπορικός, αν δεν βουνάς και τον κόλλο σου, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Δυσκολεύεσαι πολύ. Κοίτα, αν έχω αντιληφθεί τα πράγματα. Αν τρέχεις, πιστεύω ότι. Και σίγουρα υπάρχουν εμπόδια παντού, έτσι. Γιατί για τους λόγους του καθενός. Πολλοί και μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν αφήσει τα CD τους σε διάφορους ανθρώπους, σε διάφορες εταιρείες. Δεν έκαναν σε κανέναν και κάποια στιγμή βρέθηκε κάποιος άνθρωπος που νόμιζε ότι για αυτούς ήταν ο τέλειος. 50 τύχη, 50 ταλέντο. Δεν είναι 50 τύχη, 50 ταλέντο. Πιστεύω ότι είναι 80 τύχη και 20 ταλέντο, έτσι. Πού αλλού έχεις παίξει, Ελλάδα, μέρη για πες μας. Ναι, έχουμε παίξει Λαμία σίγουρα, Αθήνα σε πολλά μέρη. Πάρα πολλά. Άμφισα έχω παίξει. Χαλκιδική τώρα το καλοκαίρι. Έχω παίξει στοιχείο. Ήμουν και φαντάρος. Απολύθηκα τώρα το Μάιο. Έλα, καλός πολίτης. Να είσαι καλά. Και βλέποντας και κάνοντας. Θες λαϊβάκι ή να βάλουμε τραγουδάκι από YouTube? Θέλω λαϊβάκι. Τι έχετε κανένα καλό? Εγώ θέλω YouTube γιατί δεν ξέρω αν θα γράψει ο ήχος. Θα γράψει μωρέ ο ήχος. Σε όποιον αρέσει. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Για τους όλους δεν θα μπορέσω. Μιας και μας άρεσε το τραγουδάκι, γενικά το live, τελικά θα το δοκιμάσουμε. Να πούμε ότι ήταν το Γιάννη Μιλιώκα το κομμάτι, έτσι. Λες να μας παρεξηγήσει. Αφροδίτη Μάνου. Αφροδίτη Μάνου. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να στείλει εξώδικα κτλ. Στα Nublox, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. Εκεί πέρα και κάνουμε hosting στο blog channel. Εκεί πέρα μπορείτε να απευθυνθείτε. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Θα μας τα προωθήσουν οι άνθρωποι τα εξώδικα. Πολύ να πάμε στο blogspot. Δεν έχουμε θέμα εμείς με αυτά. Λοιπόν. Πάμε άλλο ένα. Έχουμε τίποτα τώρα... καινούριο. Έχουμε κάτι καινούριο. Νέα φουρνιά, πάμε. Πρώτη προβολή. Πρώτη παγκόσμια. Έλα αποκλειστικότητα. Και αποκλειστικότητα. Α, τα τραγούδια μπορούν να τα παίζουν άλλοι αν θέλουν. Ναι, ναι. Μπορείτε να τα κλέψετε άμα θέλετε. Μου στέλνουν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που θέλει. Καλά, μην το κάνετε και επάγγελμα. Ναι. Τι έχεις να μας πεις? Δεν δίνω εγώ τη φωνή μου πιο. Έχω να σας πω ένα τραγούδι που έγραψα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, είναι φρέσκο. Ακόμα δεν έχει τίτλο να το κομμάτι. Χωρίς τίτλο. Χωρίς τίτλο ακόμα. Αυτά είναι τα καλύτερα. No name. Ψάχνω να βρεις τώρα τίτλο. Ναι, είναι καινούργιο, θα δούμε τι θα γίνει. Για να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε. Σαν όνειρο που σβήνει από συνήθεια είναι η αγάπη η μάτια μου και χάνεται στα αλήθεια. Σαν πόλεμος πάντα τα μάτια κλείνει και μαχαιρώνει όποιον δει. Το βράδυ τη σελήνη, άμα πονώ, τα χείλη πάντα σμίγω. Κοίτω ψηλά στον ουρανό και την καρδιά μου ανοίγω. Ένα φιλί γλυκό θέλω να σβήσει αυτό το πόνο. Αυτή τη νύχτα ξέρω πως εσένα θέλω μόνο. ένα φιλί γλυκό θέλω να διώξει όλο το πόνο. Αυτή τη νύχτα ξέρω πως εσένα θέλω μόνο. Ξέχασα πως με έχεις αγαπήσει, ένα λουλούδι αγκάθωτο θα έρθει να με τρυπήσει. Παράθυρα που μένουν ανοιγμένα, γιατί πιστεύω πως θα έρθει η νύχτα αυτή σε μένα. Κι αν χαθήκες για πάντα απ' το πλευρό μου, στον ύπνο σου να με ζητάς, μη χάνεις το όνειρο μου. Ένα φιλί γλυκό θέλω να διώξει αυτό το πόνο. Αυτή τη νύχτα ξέρω πως εσένα θέλω μόνο. Ένα φιλί γλυκό θέλω να διώξει όλο το πόνο. Αυτή τη νύχτα ξέρω πως εσένα θέλω μόνο. Ωραίος. Αυτό ήταν, είμαστε καλά. Ωραίος ο Μάγκας. Ευχαριστούμε για το αποκλειστικό. Ναι, πολύ όμορφο το τραγουδάκι. Καλά, ακόμα είναι υπό κατασκευή το κομμάτι, έτσι. Οκ, okay, να μάθουμε και τίτλο πρόσφατα. Να το έχουμε στο τα παίξαμε. Θα το μάθω. Δεν πάει άτιτλο. Τι άλλο θέλετε να πούμε. Όπως θυμήθηκα πολύ τα παλιά τα χρόνια εγώ τώρα έτσι. Εγώ τώρα είμαι κάστρο και κοιτάω την Λαμία και βλέπω. Το χαρέσει αυτό, ξέρεις. Αυτό, έναν αγγελουκά τώρα φαντάζομαι. Αραχτή. Όσοι ακούνε από Λαμία καταλαβαίνουν. Όπω τέλεια. Μη σας πω όσοι έχουν κάνει φοιτητές. Χαιρετίσματα στη Λαμία να δώσουμε. Εγώ θα έρθω στα μαγαζάκια για να θυμηθώ τα παλιά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η προσπάθεια η πρώτη για live. Εδώ με κιθάρες και βιολιά. Λείπουν τα βιολιά. Παναγιώτη, γιατί δεν μας ήρθες. Έχουμε πρόβλημα και με τους ήχους. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αν σας άρεσε δηλαδή να το ασχοληθούμε. Δεν μας άρεσε. Στείλτε για κανένα σχολιάκι. Ναι, στείλτε για κανένα σχολείο. Κανένα, τίποτα ρε γάματα. Μελάκι, μελάκι ρε παιδιά. Ναι. Μπορεί να μπουν και στο δικό μου group άμα θέλουν, έτσι. Εννοείται. Έχουμε ένα group στο Facebook. Ωραία, υπάρχει, πώς το λένε. Νίκος Μελιός. Α, με το όνομά σου είναι το group. Ωραία. Αλλά πρέπει να είναι με W το λιό. Ρουμελιό, με W το O. Ναι, όποιος θέλει, όποιος έχει Facebook όχι, και το χρησιμοποιεί. Και το χρησιμοποιεί. Φτιάχνει το βιολί που λείπει, καταλαβαίνεις. Παναγιώτη! Μπορεί να το προσθέσει εκεί, μπορεί να κάνει join στο group. Να βλέπει και τις ανακοινώσεις. Να μαθαίνουν τις ανακοινώσεις μας, τις προσκλήσεις μας για τα live μας. Τα νέα όλα. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε. Με τι θέλετε να κλείσουμε, έχουμε κανένα καλό. Όχι, δεν έχουμε, γι' αυτό θέλω να βρούμε τώρα κάτι. Okay. Βρήκαμε κομματάκι. Κομμάτι του Τάκη. Τάκης Νίκας. Το πρώτο επεισόδιο. Τάκης Νίκας. Μόνο αέρας και βροχή είχαμε παίξει τότε. Τώρα θα πούμε το. Τα ναυάγια της ψυχής μου. Θα μας το πει εδώ Νίκο. Δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Έχω να τον δω και εγώ πολλά χρόνια και τον ψάχνω. Αν μας ακούει. Συγγνώμη, ήρθε έτσι εδώ. Το πάμε πακέτο είμαστε. Διευκρινήσει. Ο Τάκης με τον Νίκο τραγουδάγανε μαζί στη Λαμία. Έτσι του έχουμε γνωρίσει. Πάμε να τα ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Ωκεάνος και οι σκέψεις μου καράβι κι απόψε πάλι χάθηκα στην άκρη του γυαλού. Ταξίδεψα, ταξίδεψα, μα δε φάνηκε λιμάνι. Μόναχα ένας άνεμος δεμένος δειλός. Δες πως χάλασα, που σκώσε η θάλασσα και βγάζει όνειρα νεκρά στον αφρό. Αν θες κράτα με, κι ύστερα παράτα με, δεν έχει αξία πια καμιά, θα καθώ. Τα όνειρα μου ναυτικοί που αναζητούσανε πατρίδα, κι εσύ το όμορφο νησί που ψάχνω από καιρό. Μα η θλίψη μεταμφιέστηκε σε μαύρη καταιγίδα και τα όνειρά μου σκότωσε. Δες πως χαλάσα, που σκώσε η θάλασσα και βγάζει όνειρα νεκρά στον αφρό. Αν θες κράτα με, κι ύστερα παράτα με, δεν έχει αξία για καμιά, θα χαθώ. Δες πως χαλάσα, που σκώσε η θάλασσα και βγάζει όνειρα νεκρά στον αυτό. Αν θες κράτα με, κι ύστερα παράτα με, δεν έχει αξία πια καμιά, θα χαθώ. Πολύ καλό. Έχω κατασυγκινηθεί, πραγματικά. Να σου δώσω ένα ορτομαντιλό. Όχι ακόμα. Θέλω τη Λαμία. Θέλω τη Λαμία. Να μας συγχωρέσουν για τα υποδομικά. Έλα μου, ρε. Γαμίσέ τους, ρε. Όλα γίνονται θέματα που είναι όλα εσύ και εμένα. Τέλος πάντων, δεν το αρέσει. Να βάλουμε ένα εισαγωγικό στην αρχή, ότι είναι πολύ καταθλιπτική εκπομπή. Μια χαρά, εμείς θυμηθήκαμε τα παλιά. Μόνο με παρέα και μπύρα ακούγεται. Πάντως στο live δεν παίζουμε τόσο down το μάτι. Όχι, ίσα ίσα. Είδαμε τη λίστα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Κατοχυρωμένο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ τον Νίκο. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Το Σάββατο θα είμαστε στο Aqua. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Όποιος θέλει να έρθει να μας γνωρίσει, να γνωρίσει και τον Νίκο, να του ζητήσει να τον φωνάξει για συνέντευξη. Εκεί πέρα μπορεί να έρθει να τον ψήσει. Σας περιμένουμε όλους. 10 η ώρα το Σάββατο στο Aqua. Πλατεία Ελευθερωτών. Στο Χαλάνδρι. Εμείς πάλι τα λέμε. Εντάξει, μέσα στο μήνα θα έχουμε και άλλο πόντ, μην ανησυχείτε. Ναι, κυκλοφορεί. Καλό μήνα κιόλας. Τώρα μας έχει χώσει, καλό μήνα. Μας έχει χώσει ιδιώτες εδώ πέρα και κάθε μέρα. Εννοείται. Έχει κανονίσει ραντεβού να. Α, ξέρεις, κανόνεις αυτό. Α, ξέρεις εκείνο. Και έχω πολλές ιδέες, εγώ φταίω. Ναι, πολλές ιδέες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε πιεστεί. Θα βρούμε. Ίσως φτάσουμε σε σημείο να ανοίξουμε λίγο τις θέσεις εργασίας στους διάτρετους και να μπουν και άλλες εκπομπές μέσα. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει βιογραφικά. Μαγειρικής, κυπουρικής, καταλαβαίνετε. Γιατί δεν βγαίνουμε μόνοι μας. Να βάλετε και ζώδια. Α, ναι. Τι ζώδιο είσαι, είπαμε? Σκορπιός. Σκορπιός. Καρκινάκι. Θα έχουμε και τον Καρκινάκι κάποια στιγμή. Θα έχουμε και τον Καρκινάκι κάποια στιγμή, ναι. Είναι φίλος μας, πολύ καλός. Θα το γνωρίσετε. Τελικά, τώρα με οικογένεια και φίλους βγάζουμε την εκπομπή. Καταλαβαίνετε πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Σόι, καταλαβαίνετε. Αυτό. Λοιπόν, φιλάκια που λέει και Πανούσης. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. See you soon. Bye bye.